Baba bugün hava ne bulanıktır. Yüreğim baş yanıktır. Dokunmayın komşular. Arkadaşım yazıktır. Hey hey hey hey, hey hey hey, hey, hey, hey dağları. Hey yolları, hey dağları. Sana gelmek istiyorum. Kovma beni dergahımdan. Gelip görmek istiyorum. Kovma beni yar kapından. Kovma beni yar kapından. Gelip görmek istiyorum. Kovma beni dergahımdan. Kovma beni dergahımdan. Kovma beni dergahımdan. Vurma canan yaralıyam. Ben bir bahtı karalıyam. Dost elinden yaralıyam. Dost elinden yaralıyam. Vurma canan yaralıyam. Ben bir bahtı karalıyam. Dost elinden yaralıyam. Dost elinden yaralıyam. Vurma canım